Air albește dinții fără a deteriora smalțul. La Calut White and Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi. La Calut White and Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi. Sunt Mirela Retegan și îți propun să asculți o carte, Pledoarie pentru mamă, cadoul meu pentru toate mamele. În mașină sau seara acasă, îți voi citi chiar eu 15 dintre cele mai frumoase texte de dragoste de mamă. Ascultă o carte. Din 6 martie ai audiobook-ul Pledoarie pentru mama, de Mirela Retegan. La chioșcurile de ziare din toată țara, de la Gazeta Sporturilor. Telecom și Disney prezintă Star Wars in Concert. Vino pe 11 martie la Sala Palatului să revezi A New Hope, primul film din cea mai populară serie SF. Muzica va fi interpretată live de către Orchestra Simfonică București, în timp ce filmul va rula pe ecranul special amplasat pentru acest eveniment. Bilete prin Entertix și pe entertix.ro. Un eveniment marcat Disney in Concert în asociere cu 20th Century Fox, Lucasfilm și Warner Chappell Music. Eveniment recomandat de Europa FM. Europa FM live pe plajă 2018. 26, 27, 28 iulie pe plaja dintre Venus și Saturn. Oferit de Selgros, susținut de Primăria Municipiului Mangalia. Europa FM, a fost ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am regăsit. Bărbatul care și-a răpit cei doi copii a fost pus sub control judiciar. Cazul este preluat de parchetul general. A fost un moment viața lor în pericol, dincolo de conflictul dintre tată și mamă. Nu a fost niciun moment viața lor în pericol. În perioada în care îi căutam, nu am vrut să ne asumăm niciun risc. Biologii și chimiști din mai multe spitale din țară sunt astăzi în grevă. Peste 50 de biologi, biochimiști și chimiști au întrerupt lucru și au coborât în curtea Spitalului Județean din Vâlcea, purtând banderole albe pe brațe. De asemenea, 10 mineri de la cariera Roșiuța a Complexului Energetic Oltenii au declarat greva foamei. De 4 ore, reprezentanții a 5 producători străini de imunoglobulină discută cu cei ai Ministerului Sănătății despre criza de tratament din România. Nu este simplu și nu este doar să aducem ceva ca să fie, este să aducem ceva ce într-adevăr aduce beneficii. În curând, polițiștii nu vor mai sta la pândă cu aparatul radar. Senatorii au aprobat astăzi un proiect de lege în acest sens. Urmează votul în Camera Deputaților. Iar la Hollywood, mai mulți actori dau startul mișcării Ask More of Him în contextul scandalurilor sexuale. Prognoza meteo pentru început. Plouă acum pe arii restrânse în Maramureș și izolat în Crișana, Transilvania și Moldova, iar la munte sunt precipitații mixte. Vreme caldă astăzi, în special în jumătatea sudică a țării. Temperaturile maxime vor fi între 6 și 16 grade. Va ploua în vest, centru și nord. În București acum 6 grade, maxima va fi în jur de 12. Ascultați știrile Europa FM. Bărbatul care și-a răpit cei doi copii a fost pus sub control judiciar de către anchetatori. Cazul a fost preluat de parchetul general. Copiii au fost găsiți ieri lângă ambasada Greciei din București. Cu amănunte, Mihai Bucureșteanu. După audierile care au durat mai multe ore, bărbatul care a încercat să-și ia fata și băiatul de doar câțiva ani de lângă fosta soție, cea care avea custodia lor, nu a fost considerat pericol public. Va fi anchetat în libertate sub control judiciar. Procurorul Romulus Varga. Sub aspect pur penal, trebuie să fim rezervați, să lucrăm fără emoție, să fim responsabili. Motiv pentru care, sau context larg în care s-a și adoptat măsura preventivă a controlului judiciar. Cei doi copii din Prahova au fost răpiți de propriul tată luni după amiază. Aceștia au fost găsiți de jandarmi marți dimineață puțin după ora 7 alături de tatăl lor în zona ambasadei Greciei din capitală. Poliția a fost alertată chiar de mama copiilor. În prezent, cei mici se află alături de mama lor după ce au fost audiați de procurori. Sunt proceduri speciale pentru minori. În primul rând, avem în vedere faptul că în cel mai scurt timp li s-a dus un psiholog pentru a le face o evaluare preliminară după care să trecem la audiere. La ieșirea din biroul anchetatorului spectatorilor, bărbatul părea îngrijorat, dar nu a scos niciun cuvânt în fața reporterilor. De 4 ore, reprezentanții a 5 producători străini de imunoglobulină discută cu cei ai Ministerului Sănătății despre criza de tratament din România, iar la 13:30 sunt anunțate declarații de presă. România a cerut luni sprijinul Uniunii Europene pentru a face rost de imunoglobulină, însă până acum nicio țară membră nu a anunțat că într-adevăr va trimite doze. Președinta Asociației Părinților cu Afecțiuni Autoimune, Rosalinda Lepădatu. Nu este simplu și nu este doar să aducem ceva ca să fie, este să aducem ceva ce într-adevăr aduce beneficii. În momentul de față, uniformul aduce o imunoglobulină care are indicație pentru boli autoimune și imunodeficiențe primare, de fapt singura care a intrat în cantități mai mari în ultimul an în țară. Problema este că această imunoglobulină produsă și în Europa, la ea cam 20% dintre pacienți fac șoc anafilactic. Deci nu răspund la acest tratament, de aceasta, repet, e important să avem cât mai multe, astfel încât fiecare pacient să răspundă, să găsească acel produs la care să răspundă. Criza de imunoglobulină a început anul trecut, deși ministrul de atunci al sănătății, Florian Bodog, spunea că ar fi, citez, o poveste scoasă de fostul ministru pentru a ataca actualul guvern. Doar că în toamna anului trecut, Ministerul Sănătății, condus de Bodog, a importat imunoglobulină doar pentru anumite tipuri de afecțiuni și numai pentru pacienții din secțiile de terapie intensivă, mai spun reprezentanții pacienților. Anul trecut mi s-a tot spus că nu există o criză a imunoglobulinei pentru că această situație a fost remediată. Ea a fost remediată prin importarea a unei cantități de imunoglobulină care nu avea indicație în boli autoimune și imunodeficiențe primare și ea era folosită în cazuri de sepsis sever și alte situații pe secțiile de terapie intensivă. S-a importat prea mult? Se pare că s-a importat prea mult pentru că noi când ne-am dus totuși la minister să explicăm ministerului că în continuare pacienții cu boli autoimune și imunodeficiențe primare nu au terapie. Ne-am dus cu scrisoarea producătorului care confirma că acea terapie nu este bună la noi. Ministrul s-a mirat, s-a întrebat noi de ce am comandat totuși o cantitate atât de mare. Schimbăm subiectul. În curând, polițiștii nu vor mai sta la pândă cu aparatul radar. Senatorii au aprobat azi dimineață un proiect în acest sens. Legea a fost inițiată de PNL și mai are nevoie de votul deputaților pentru a intra în vigoare. Cristian Citre explică. Potrivit legii adoptate de Senat, radarele vor fi instalate exclusiv pe autovehiculele cu semnele distinctive ale poliției rutiere. De asemenea, dispozitivele fixe sau mobile se vor utiliza la o distanță maximă de 10 metri de mașinile poliției. Proiectul a fost inițiat de 16 parlamentari PNL, care au explicat că prin faptul că polițiștii stau la pândă cu radarul, nu se acordă niciun fel de atenție prevenției apariției evenimentelor rutiere nedorite. În forma sa actuală, legea este orientată doar către aplicarea de sancțiuni și atât, ori aplicarea de sancțiuni trebuie să fie ultima modalitate în modelarea comportamentului conducătorului auto, se arată în expunerea de motive a proiectului legislativ. Legea urmează să fie acum transmisă Camerei Deputaților, care este foarte decizional în acest caz. Ea va intra în vigoare după promulgarea de către președintele Klaus Iohannis. Alege porcul a fost decizia românilor care, ajunși în magazine, au cumpărat mai ales carne de porc și produse din carne de porc. Sunt datele oficiale pentru luna ianuarie. Porcul rămâne campion, deși ministrul agriculturii speră ca și oaia să câștige mai mult teren și încrederea românilor ajunși la cumpărături. Iulian Oghi ne spune mai multe. Românii renunță greu la obiceiurile culinare tradiționale, chiar dacă există alternative variate, unele mai sănătoase și cu beneficii mai multe. Astfel, potrivit datelor Institutului Național de Statistică, românii au consumat în ianuarie mai multă carne de porc și pasăre față de aceeași perioadă anului trecut. În același timp, consumul de carne de vită și de oaie a scăzut cu aproape 10%. Ministrul Agriculturii, Petre Daia, a spus recent că va susține oaia până la moarte, întrucât este o specie din ce în ce mai căutată. Indiferent de critici, Petre Daia rămâne la părerea că oaia este insuficient prețuită în România. Anul trecut, în toamnă, ministrul Agriculturii a lansat programul Alege Oaia, o campanie de informare și promovare desfășurată la nivel național pe o durată de 3 luni, care a avut ca scop încurajarea consumului de carne de oaie și a produselor din carne de oaie pe tot parcursul anului. Ascultați știrile Europa FM. Biologii și chimiștii din mai multe spitale din țară în grevă astăzi au întrerupt activitatea temporar pentru că salariile lor scad prin noua lege a salarizării bugetarilor. Proteste au loc inclusiv la Dolj, Botoșani și Satu Mare. La Spitalul Județean Vâlcea, spre exemplu, biologii și chimiștii au întrerupt lucrul pentru 2 ore, transmite Nicoleta Ene. Peste 50 de biologi, biochimiști și chimiști au întrerupt lucru și au coborât în curtea Spitalului Județean din Vâlcea, purtând banderole albe pe brațe. Protestatarii sunt nemulțumiți că, dintr-o eroare, categoria lor profesională a fost exclusă de la majorarea salarială făcută în 2017 în sistemul de sănătate. În plus, susțin liderii de sindicat, înainte de intrarea în vigoare a legii salarizării, lefurile biologilor, biochimiștilor și chimiștilor erau la fel ca ale medicilor specialiști de laborator. Acum, salariile sunt la nivelul asistenților medicali cu studii medii, ajungându-se în unele situații să fie chiar mai mici, se arată într-un comunicat al sindicatelor. Protestul s-a încheiat la ora 11, dar va fi reluat mâine, dacă revendicările personalului medical nu vor fi soluționate. Pe parcursul celor două ore de protest sunt asigurate doar urgențele. Din Vâlcea, Nicoleta Ene, Europa FM. 10 mineri de la cariera Roșiuța din cadrul complexului energetic Oltenia au intrat de astăzi în greva foamei, cer creșterea salariilor, mai ales pentru cei cu venituri foarte scăzute. Sindicaliștii spun că, după 20 de ani de muncă, salariile pentru cei care lucrează în minerit la cariera Roșiuța nu trec de 2200 de lei. Printre salariații care au intrat în greva foamei se află și o femeie. Și informația momentului, deputații au aprobat ordonanța de urgență care modifică legea salarizării, astfel orele suplimentare efectuate de polițiști vor fi plătite cu 75% din solda de bază, iar jandarmii vor avea indemnizație de 10% pentru intervenții. Însă polițiștii și angajații din penitenciare, spre exemplu, spun că salariile lor stabilite prin noua lege a salarizării bugetarilor sunt prea mici comparativ cu alte categorii. Liderul Sindicatului Național al Polițiștilor, Dumitru Coarnă. Noi solicităm să fim așezați în grila din legea 153-2017. Deci, practic, au făcut o lege care nu-i se aplică. Și au o lege, 153, lege care nu se aplică și celor din anexa 6, apărare, siguranță și ordine publică. Mai mult de atât, observați că au pus un plafon pe fondul de salarii la 3%. Asta înseamnă că diminuează semnificativ plata acestei mâni suplimentare undeva la jumătate. De asemenea, prin votul de astăzi, medicii, asistentele și șoferii de ambulanță au fost incluși de la 1 martie pe grila de salarizare din 2022. Camera Deputaților, vă amintesc, este foarte decizional în cazul acestei ordonanțe de urgență. Ascultați știrile Europa FM. Frică, pumni, palme, țipete, amenințări, iată cum poate fi rezumată viața pentru mii de femei din România, victimele violenței domestice. De rușinea rudelor și cunoștințelor, femeile tac, găsesc pretexte precum copiii au nevoie de ambii părinți sau ne va arăta lumea cu degetul. Multe dintre ele pierd pentru că partenerul de viață le torturează. În plus, mii de copii învață că a ridica mâna împotriva cuiva este normal. A 11-a poruncă. Să nu ridici mâna. O campanie a știrilor Europa FM împotriva violenței domestice. Crimă urmată de sinucidere în Târnova, județul Arad, o tânără de 23 de ani, vânzătoare într-un bar, a fost împușcată mortal cu un pistol artizanal de către iubitul ei, un tânăr care avea tot 23 de ani. Tânărul s-a sinucis apoi cu aceeași armă, transmite Ciprian Voițiu. Crima și sinuciderea au avut loc chiar în barul în care tânăra lucra. Cel mai probabil s-ar fi întâmplat în cursul nopții, când tânăra se pregătea să închide localul. În această dimineață, când primii localnici au vrut să meargă la bar, au găsit în interior trupul celor doi și au sunat la 112. Tânăra, care se afla în divorț și avea un copil de 6 ani, ar fi dorit să meargă la muncă în Germania. Însă iubitul ei de 23 de ani nu ar fi fost de acord cu acest lucru. Bărbatul era gelos și își suspecta iubita că aceasta ar fi vrut ca să meargă în Germania cu un alt bărbat. De la Arad, Ciprian Voițiu, Europa FM. Procurorul general Augustin Lazăr s-a declarat astăzi îngrijorat de numărul cazurilor de violență în familie. Aproape 2000 de inculpați au fost trimiși în judecată pentru astfel de fapte. Augustin Lazăr astăzi la prezentarea bilanțului Ministerului Public. 2,5% din totalul inculpaților trimiși în judecată sunt inculpați pentru infracțiuni privind violența în familie. 223 victime ale infracțiunilor contra persoanei, dintre care 162 minori. Sunt niște cifre impresionante. 57 copii victime ale lovirilor sau altor violențe, din care 31 minori. 44 victime ale violului, dintre care 37 minori viol comis de unul dintre părinți. Cum ajută statul român victimele violenței domestice? Legea prevede că victima violenței în familie are dreptul la servicii de consiliere, reabilitare, asistență juridică și medicală, toate gratuite. Însă, în realitate, sunt câteva județe în care direcțiile de asistență socială nu oferă niciun sprijin și de cele mai multe ori victimele apelează tot la servicii private. Alexandra Stănescu. În 6 județe nu există niciun centru social în care femeile care sunt agresate de soț să se poată adăposti. Asta pentru că legea actuală prevede doar obligația autorităților locale de a oferi sprijin și centre de locuit femeilor care sunt victime ale violenței în familie, însă nu amendează niciun fel autoritățile care nu iau măsuri. Sunt 60 de centre în toată țara în care mamele agresate de soți pot locui împreună cu copiii cel mult 3 luni. Statul nu doar că nu oferă adăposturi, dar nici nu încurajează în vreun fel victimele să depună plângeri sau să-și reia viața fără soțul agresor. De cele mai multe ori, victimele nu știu cui să ceară ajutor, în special cele care locuiesc clasate. La numărul unic de urgență s-au înregistrat anul acesta în primele 2 luni peste 200 de apeluri, preponderent în mediul urban. În multe cazuri însă o persoană a sunat de mai multe ori. Sunt așadar puține centre cu doar 9 sau 15 locuri în general în fiecare centru și, în plus, lipsesc și asistenții sociale care să aibă grijă de victime. Să luăm câteva exemple. În județul Maramureș există un singur adăpost pentru femeile victime ale violenței domestice, dar aici pot veni doar persoanele care locuiesc în orașul Baia Mare. Restul, cel mai probabil, se vor duce la centre private. La centrul din Brașov, anul trecut au venit doar 5 femei împreună cu copiii lor, iar anul acesta nicio mamă agresată de soț nu a venit să ceară ajutor până acum. În Constanța, anul trecut, la telefonul verde pentru victimele violenței au sunat doar 6 persoane tot anul, dintre care doar 3 ar fi fost dispuse să-și plece de acasă. În programul de guvernare actual, valabil până în 2020, PSD promite 20 de locuințe pentru protejarea victimelor violenței domestice. Și două subiecte pe care le găsiți pe site-ul nostru europafm.ro. A venit rândul bărbaților de la Hollywood să lanseze o campanie în contextul scandalurilor sexuale. Mai mulți actori dau startul mișcării Ask More of Him. Respectivii bărbați vor să dea un exemplu pentru colegii din lumea artistică și să spună cât de des pot că hărțuirile trebuie să înceteze. Și aproximativ 40 de suporteri ai echipei PAOK Salonica, antrenată de Răzvan Lucescu, au invadat ieri sediul unui post TV de stat din Grecia și au obligat un reporter sportiv să citească timp de 5 minute mesajul lor. Suporterii erau extrem de supărați că echipa lor a fost penalizată cu 3 puncte în campionatul elen. Cum vă spuneam, găsiți subiectele la adresa europafm.ro. Sport, bună ziua, Tudor Ciurescu! Toată lumea este enervată, spune președintele lui Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, după eliminarea din Champions League. Învinsă cu 3-1 în prima manșă a derbiului cu Real Madrid, PSG a pierdut și returul de pe Parc de Prince 1-2. Nasser Al-Khelaifi se declară dezamăgit de atitudinea anumitor jucători. El s-a referit și la o posibilă schimbare a antrenorului Unai Emery și a spus că situația trebuie să se calmeze puțin înainte ca o astfel de decizie să fie luată în calcul. Tehnicianul spaniol spune la rândul său că nu se gândește la o eventuală despărțire și se declară convins că va construi în cele din urmă o echipă care să câștige Liga. Pentru a doua oară la rând, PSG părăsește competiția de top a Europei în faza optimilor de finală. Real Madrid a punctat la Paris prin Cristiano Ronaldo și Casemiro, iar starul portughez a egalat recordul olandezului Van Nistelrooy de 9 goluri consecutive în Champions League. În celălalt meci, Liverpool și FC Porto au remizat 0-0 după ce în tur englezii câștigaseră cu 5-0 în deplasare. Diseară se joacă Tottenham Juventus în tur 2-2 și Manchester City FC Basel, care pornește de la 4-0 pentru liderul din Premier League. CS Universitatea Craiova a învins-o cu 1-0 pe Dinamo și s-a calificat în semifinalele Cupei României. Golul a fost marcat de Bancu în minutul 56. Oltenii au mai avut ocazii importante, printre care și două bare ale lui Mitriță, dar după ce au înscris au cedat inițiativa. La debutul noului antrenor Florin Bratu, Dinamo nu a reușit să egaleze și a ratat și ultima șansă de a juca în viitorul sezon al Europa League după ce nu a prins play-off-ul. Amintim